أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nahl suresi 111. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor ki: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Öyleyse haberiniz olsun ki, o kıyamet günü herkes kendi başının çaresini aramaya çabalayacak. Ve herkese yapıp ettiğinin karşılığı tam olarak ödenecek. Ve kimseye de haksızlık yapılmayacaktır. Evet, kıyamet günü herkes kendi derdine düşecek. Herkes kendi elindeki karnesini, dosyasını alacak ve ne yapacağını şaşıracak. Sıkıntı içerisinde, ne yapacağını şaşırmış vaziyette dolanacak sağa sola. Kimseye de o gün zerre kadar haksızlık edilmeyecek. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَزَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Evet, Rabbimiz 112. ayeti kerimede de buyurur ki, Allah size bir örnek veriyor. Bir şehir düşünün. Halkı emniyet içerisinde yaşamada, gönülleri rahat, rızıkları her bir taraftan bol bol gelmekte derken, Allah'ın tüm nimetlerine karşı nankörlük ettiler de, Allah onlara işledikleri yüzünden açlık ve korku felaketini tattırıverdi. İnsanlar bollukla şımarıyor. İnsanlar bolluk içerisinde yaratanlarına karşı nankörlük ediyor. İsyan bayrağını kaldırıyor. Neticede Allah da onlara hemen değişik bir darbe vuruveriyor. İşledikleri yüzünden ya açlık, ya korku, ya deprem, ya sel ve tsunami değişik bir felaket gönderiveriyor ve iş bitiyor. Dolayısıyla insanlar Allah'a kul olmalı. Rahat ve huzurlu yaşam istiyorlarsa Allah'a kul olarak hayatlarını devam ettirmeliler. Geri tarafı boş. Neyse bir felaketle Allah onların cezasını veriveriyor. وَلَكَتْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Andolsun o insanlara kendi aralarından bir peygamber de geldi ve onu yalanladılar. Yaratılış gayeleri dışına çıktıkları için azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Evet, Rabbimiz burada bu gerçeği de bildiriyor. Kendi aralarından çıkan peygamberlerine inanmadılar. Onu yalan saydılar. Ve böylece yaratılış gayeleri dışına çıkıverdiler ve azap da onları kıskıvrak yakalayıverdi. Değişik bir azapla yok edildiler. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sayha, bir çığlıkla yok edildi. Evet, her kavim kendisine gönderilen değişik bir afetle, musibetle yok edildi ve gitti. 114. ayet: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ. Bunun içindir ki Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin temiz ve meşru olanlarından istifade edin. Ve eğer yalnızca ona kulluk ediyorsanız, o zaman nimetlerinden dolayı Allah'a şükrünüzü göstermiş olursunuz. Kulluk nedir? Allah'ın verdiği nimetlere karşı Allah'ın emrine göre hareket etmek demektir. Kulluk bu. Eğer Allah'a kul isek, kul oluyor isek, onun nimetlerine karşı nankörlük etmemeliyiz. Onun nimetlerine karşı saygısızlık etmemeliyiz. Onun nimetlerine karşı Allah'ın emirlerini yerine getirmeliyiz. Dolayısıyla şükür budur. Allah'a kulluk budur. 115. ayet: اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنْ اِزْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah size sadece leşi, kendiliğinden ölmüş hayvanı, kanı, akıtılmış kanı, hayvanın damarlarının içindeki kan, etin arasındaki kılcal damarlardaki kan helaldir, yenilebilir. Ama hayvanı kestiğimizde damarlarından fışkıran kan boşa gitmesin diye bir kaba alınıp o yenilemez. Evet, kendiliğinden ölmüş hayvan yani leş, akıtılmış kan ve domuz eti yenilmez, haram kılınmıştır Allah tarafından. Allah'tan başkası için kesilmiş hayvan da haramdır. Birileri geldi diye, memleketimize birileri geldi diye hayvan kesiliyorsa o kurban yenilmez, leş hükmündedir. Çünkü Allah'tan başkası adına kesilmiştir. Her ne kadar besmele çekilse de fark etmez. Kimin adına kesildiği meydandadır. Bizim memleketimize falan kimse gelmiştir diye uçaktan adımını yere atarken kesiliyor. Kesen kişi Bismillah dese de fark etmez kimin adına kesildiği meydanda. İşte Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar da haram kılınmıştır. Fakat zorda kalan kimse aşırı gidip ihtiyacının ötesine geçmemek şartıyla bunlardan yiyebilir. Bir kişi ölümle karşı karşıya kalmış ise, فَمَنْ اِزْدُرَّ Kim ölümle baş başa kalmış ise, ölecek fakat gıda maddesi bulamamış ise, ya ne bulmuştur? Bir leş bulmuştur, oradan yiyebilir. Akıtılmış kan bulmuştur, ondan yiyebilir. Domuz etinden yiyebilir. Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvandan da yiyebilir. Niçin? Ölmemek için. Zaruret ölümdür. Ölümle baş başa kalan kimse bu yasaklanan ve haram kılınan şeylerden yiyebilir buyuruyor Rabbimiz. Ama gayra bağın ve la adin. İhtiyacının ötesine geçmemek şartıyla. İki kişi kalmışlar çölde, böyle bir leş bulmuşlar, yiyecekler. Ben yiyeyim de bu kardeşim ölsün diyemez, o da yiyecektir ondan. Aşırı gitmeyecek, azgınlık yapmayacak. O kardeşi de o da ölmeyecek kadar bir miktar yiyecekler. Belli bir süre sonra belki rahatı huzuru bulup daha helal lokmalara ulaşabilecekler. Bu imkanı göz önünde alarak Rabbimiz فَمَنْ اِزْدُرَّ Kim zaruret durumunda kalırsa, ölümle baş başa kalırsa gayra ba'in ve la adin, aşırı gitmeksizin, ihtiyacının ötesine de geçmeksizin, geçmeden bunlardan yiyebilir zaruret miktarınca. Ve innallahu gafurur rahim, çünkü Allah gerçekten çok bağışlayan ve çok acıyandır, merhametli davranandır. Ve la tekulu lima tasifu elsinetukumul kezibe haza halalun ve haza haramun litefteru alallahil kezibe innellezine yefterun alallahil kezibe la yuflihun. Kendi dillerinizin uydurmasıyla Allah'a iftira ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan düzenler asla kurtuluşa erişemezler. Adam dilini alıştırmış. Aman o haramdır yeme, aman o haramdır yeme. Nereden çıkardın bunu? Hangi ayet haram kılmış bunu? Hangi hadiste haram kılındığını biliyor musun? Hayır. Ya ne? Müslüman fazla yememeli. Yerse şımarıyor diyor. Kendi kafasından ayet koyuyor. Yapamaz böyle kimse. Dilini alıştırıp da şu halaldır, bu haramdır demek suretiyle insanların ellerindeki gıdaları veya insanların yapacakları işlere halal veya haram lakabını takamaz kimse. Bu şekilde kimseyi engelleyemez. Bu şekilde kimseye kanun koyuculuk durumuna geçemez. İnnellezine yefterun alallahil kezibe la yuflihun. Çünkü Allah adına böyle ahkam kesenler. Evet. Allah adına kim böyle ahkam keserse, yani yalan düzelse, bu kimseler asla kurtuluşa eremezler ve eremeyeceklerdir. Meta'un galil ve lehum azabun elim. Onların bu dünyadaki hali az bir geçim ve avunmaktan ibarettir. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Evet. Can yakıcı bir azap vardır onlara. Bu dünya hayatı geçicidir. Bazı şöhret elde etmek için, bazı para elde etmek için, makam elde etmek için böyle yapıyorlarsa insanlar, Allah'a karşı iftira ediyorlarsa, halal veya haramdır demek suretiyle şöhret sahibi olmaya çalışıyorlarsa, maddi kazanç elde etmeye çalışıyorlarsa, bu yaptıkları işten dolayı bu dünyada çok yaşayacaklarını da zannetmesinler. Bu dünyada yaşayacakları süre de meta'un galil, çok kısa bir süredir. Ve lehum azabun elim, ve acıklı bir azap da onlar zaten karşılayacaktır ve onları bulacaktır. Evet, 118. ayet. Ve alellezine hadu harramna ma kasasna aleyke min qabl ve ma zalemnahum velakin kanu enfusuhum yazlimun. Daha önce sana anlattığımız şeyleri, yani tırnaklı hayvanlar ve iç yağlarını Yahudilere haram kılmıştık. Onlara haram kılmıştı. Bununla biz onlara haksızlık etmedik. Tersine onlar kendi kendilerine haksızlık yaparak yaratılış gayesi dışına çıkmaya kalkıştılar. Yani onların yaptıkları bu zulümden dolayı, bu haksızlıktan dolayı onlara bir ceza verdik. Yaptığımız bu cezaydı. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. 119. ayet. Sümme inne rabbeke lillezine amilü su'e bi cehaletin sümme tabu min ba'di zâlike ve aslahu inne rabbeke min ba'diha legafurur rahim. Şüphe yok ki Rabbin bilmeyerek kötülük işleyen, sonra da tevbe eden ve hallerini düzeltenlerin yanındadır. Rabbin muhakkak ki tevbeden sonra acıyıp bağışlayandır. İnne İbrahim'e kâne ummeten qâniten lillahi hanifâ ve lem yekü minel müşrikîn. Şüphe yok ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Şüphe yok ki İbrahim kendi başına bir ümmetti. Allah'a itaat ederdi. Daima doğru idi. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselerden de değildi. Babası gibi, toplumu gibi müşrik değildi. Kendi başına tek bir ümmetti. Allah'a inanan, tek olan Allah'ı bilen bir ümmetti. Şakiran li en'umihi ictebahu ve hedahu ila sıratı müstakim. O, Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah da onu seçmiş ve dosdoğru yoluna iletmişti. Allah'ın nimetlerine şükreder ve Allah'a kulluk yapardı. Dolayısıyla Allah da onu peygamber olarak seçti ve dosdoğru yoluna onu görevli olarak gönderdi. Ve ateynâhu fid dünyâ hasene ve innehu fil âhireti lemine's-sâlihîn. Dünyada da ona iyilik vermiştik. Zaten ahirette de o iyilerle beraber olacaktır İbrahim Aleyhisselam. Sümme evhayna ileyke en ittebi' millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. Sonra evet, sana yalan ve sahtelik taşıyan, her şeyden sakınan ve hiçbir şekilde Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. İbrahim hanif idi, şirke bulaşmamış idi, Allah yolunda gidiyordu. Sen de onun dinine, onun hayat tarzına uy diye Rabbimiz bildirdi. Biz İbrahim milletindeniz, İbrahim dinindeniz, İbrahim yolundanız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun yolundadır. Dolayısıyla Rabbimizin bu emri de yerine gelmiştir. İnnemâ cu'ile's-sebtu alellezîne ihtelefû fîh ve inne rabbeke لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. Cumartesi gününe saygı ve o günü yalnız ibadet günü yapmak, o tatil günündeki ağır hükümler, onda ayrılığa düşen Yahudilere farz kılınmıştı. Şüphe yok ki bu çekişip durdukları konuda kıyamet günü senin Rabbin aralarında elbette hükmedecektir. İsrailoğulları, Yahudiler, Musa Aleyhisselam'dan ibadet günü istediler. Cumartesi tespit edildi, kendilerine bildirildi. Cumartesi gün balıkların denizde çok olduğunu gördüler. Nasıl avlarız bunları diye hemen hileli bir yola başvurdular. Cuma gün akşamından oltalarını ve ağlarını denize salarak pazar günü onları avlamaya çalıştılar. Güya Allah'ı aldatmaya çalıştılar. Evet, bu aldatmalarından dolayı kıyamet günü Allah onlar hakkındaki hükmünü verecektir. 125. ayet. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen inne rabbeke huve alemu bimen dalle an sebilihi ve huve alemu bil muhtedim. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış. Şüphe yok ki Rabbin kendi yolundan sapanları da doğru yolu tutanları da en iyi bilendir. Peygamberimize ilk önce sonra da tüm Müslümanız diyenlere hitap. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna, yani şeriat yoluna, yani Kur'an yoluna, yani peygamber yoluna insanları hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış. Akıllarını vardır, vereceğin misaller onların aklını vardırsın. Günlük hayatlarından misal ver. Hayatlarındaki her şeyden örnekler getirmek suretiyle onlara doğruyu ve gerçeği bildir ve duyur. Böylece onları İslam'a davet et. En güzel yol ve yöntemle davet et. İnne rabbeke huve alemu bimen dalle an sebilihi ve huve alemu bil muhtedim. Evet. Çünkü Rabbin kendi yolundan sapanları da doğru yolu tutanları da en iyi bilendir. Evet. 136. ayet. 126. ayet. 126. ayette de Rabbimiz buyurur ki ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bih. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِر۪ينَ Eğer bir kimseye ve bir topluma ceza verecekseniz, onların sizi cezalandırdıkları gibi ve o miktar cezalandırın onları. Fakat kendinizi tutarsanız, bilin ki güçlüklere göğüs germesini bilenler için bu tutum daha iyi ve daha hayırlıdır. Müslüman, karşılık ceza olarak aynısını vermeli, aşırı gitmemeli. Savaşta bile kafiri öldürmek vardır ama kafirin kulağını, burnunu kesmek, müste dediğimiz şey yoktur. Aşırı gitmek yok. Aynen onun yaptığını yapabilirsin ama aşırı gitmek yok. İşte Rabbimiz burada da eğer karşılık verecekseniz, bir şahsa veya topluma ceza verecekseniz, onların sizi cezalandırdıkları türden cezalandırın değilse, aşırı gitmek suretiyle, dengesiz işleri yapmak suretiyle aşırı gitmeyin. Ama ceza vermezseniz, sabrederseniz, ahirete bırakırsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sabreden toplumlar için daha da hayırlıdır. 127. ayet. Vasbir ve ma sabruke illa billah ve la tahsen aleyhim ve la teku fi daykun mimma yemkurun. Allah yolunda başına gelecek her şeye göğüs ger. Dirençli ol, bu dirençlilik ancak Allah'ın vereceği başarıyla mümkündür. Ve onlardan yana üzülme. Sana düzen kurduklarından dolayı da daralma. Sıkıntıya düşme. Evet, Rabbimiz İslam davası uğrunda gayret eden kimselere, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere hepimize burada mesajını ulaştırıyor. Vasbir, sabırlı ol, dirençli ol. Allah yolunda başına gelecek her şeye karşı göğüs ger, dirençli ol. Seni karakolda, seni hapishanede, seni değişik yöntemlerle işkenceye tabi tutabilirler. Sen dirençli ol, dininden vazgeçiverme. Ve la tahsen aleyhim. Evet, üzüntüye girme, sıkıntıya girme. وَلَا تَكُوا ف۪ي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُوا Evet, üzülme. Yapılan sıkıntılardan dolayı üzülme. Sana düzen kurduklarından dolayı da daralma. İçine darlık gelmesin. Sıkıntıya düşme. Sabırlı ol. Sabır senin için daha hayırlıdır. Müslümanım diyorsan mutlaka işkence göreceksin. Rahat yaşayan bir Müslüman modeli hiç görülmemiş. Müslümanız diyenlere işkenceler devam etmiş. Zalimler, firavunlar her dönemde işkencelerini sürdürmüşler. Müslümanız diyenlere, tek Allah'a inanıyoruz diyenlere daima işkencelerini sürdürmüşler, devam ettirmişler. Sen de Müslümanız diyorsan, hangi asırda ve hangi dönemde yaşarsan yaşa, mutlaka sana da sıkıntı gelecektir. Öyleyse sabret, sabırlı ve dirençli ol, üzülme, sıkıntıya düşme, gönlün daralmasın, bunalma, onların sana yaptıkları her türlü tuzaktan dolayı da üzülme. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Şüphe yok ki Allah elbette yolunu Allah ve kitabıyla bulan ve Allah huzurunda olma bilinciyle kulluk yapanlarla beraberdir. Allah kimle berabermiş? Yolunu Allah'la kitabıyla bulan, yani müttaki olan. Evet, takva sahibi olan kimse, yolunu Allah'tan gelen mesajla ve peygamberle bulan kimseyle beraberdir. Ve huzurunda olma bilinciyle kulluk yapan kimseyle de beraberdir Allah. Sen yolunu Allah'la, Allah'ın gönderdiği kitabıyla, peygamberiyle bulmaya çalış ki müttaki olasın. Böylece Allah da seninle beraber olsun. Evet, Allah mutlaka Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, Allah beni her daim görüyor, ben onu görmesem de o beni görüyor bilinciyle yaşayan, kulluğunu devam ettiren kimseyle daima beraberdir. Öyleyse Müslüman'ın yapacağı, okuduğumuz bu son ayet-i kerimede belirtildiği üzere mutlaka müttaki olmalıdır. Yani yolunu kitapla, peygamberle, Allah'ın mesajıyla bulmalıdır. Ayarını Allah'tan almalıdır. Allah'tan gelene göre hayatını tanzim etmelidir ki Allah onunla beraber olsun. İbadet ve kulluğunu da Allah beni görüyor, ben onu görmesem de diyecek bir şuurda yapmalı. Yani ihsan, yani muhsin olarak yapmalı ki Allah onun daima yanında olsun. Allah onun devamlı destekçisi olmuş olsun. İşte böylece bugünkü dersimizde de Nahl suremizin 111. ayet-i kerimesinden başlayarak 128. ayet-i kerimesiyle suremizi bitirmiş olduk. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.